Antalya'nın boyuzunu severler boyuzunu aleyhim. İmamın küçük kızını sarsam ne zaman ne zaman ne zaman. Sevsen ne zaman ne zaman.